Twee uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De gemeente Tilburg gaat de vergoeding voor Chrome 6-gedupeerden niet verhogen. Dat is besloten tijdens een extra raadsvergadering. Eerder maakte de gemeente bekend dat iedereen die tussen 2004 en 2012 via de gemeente bij het onderhoudsbedrijf van NS in Tilburg heeft gewerkt, een schadevergoeding van 7000 euro krijgt. De ex-medewerkers vinden dat te weinig en eisen een bedrag van tussen de 20 en de 40.000 euro. De slachtoffers zaten destijds in een reïntegratietraject en werkten via de gemeente Tilburg bij het onderhoudsbedrijf. Daar moesten ze onder meer treinen schuren. Later bleek dat daar kankerverwekkende stof Chrome 6 in verwerkt was. De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege het conflict met Oekraïne. De lijst van Russen die de EU niet meer in mogen wordt uitgebreid en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. Het zou gaan om 8 Russen. De directe aanleiding is het incident in de zee van Azov in november. De Russische kustwacht enterde toen 3 schepen van de Oekraïnse marine. De bemanningsleden zitten nog vast in Moskou. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. De Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken spreekt in Nieuwsuur van propaganda, bedoeld om zijn land te destabiliseren. Hij benadrukt dat Venezuela Curaçao nooit zal aanvallen. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer geboden worden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil in Lelystad zijn eigen apparatuur neerzetten. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt vanuit het westen over het land. De minima liggen erbij rond de 6 graden. Morgen zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Goedenacht, het is dinsdag 19 februari. Welkom bij Focus, het nachtprogramma tussen 2 en 4. En vannacht neem ik je mee naar de wereld van kwantummechanica. De kwantumcomputer kan veel grotere en krachtigere berekeningen maken dan jouw computer thuis. Maar om te kunnen werken heeft deze computer extreme kou nodig. Maar daar lijkt dus verandering in te komen. Dat straks. Verder gaan we vannacht ook naar de Wadden om ons te laten leiden door schrijver Dick Hilberts. Hij schreef namelijk een gids voor dit gebied. Maar eerst... Het lekenpraatje. Maar 1/3 van de pubers neemt zijn medicijnen op een goede manier. Dat betekent dat 70% het regelmatig vergeet. Jongeren denken nog weinig na over de gevolgen en ouders zitten juist in die leeftijdsfase wat minder op de huid van hun opgroeiende kinderen. Richelle Kosse, promovenda farmacie, bedacht een manier om jongeren bewuster te laten omgaan met hun medicijnen. Morgen verdedigt ze haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Goedenacht, Richelle. Goedenacht. Wat is die oplossing? Wat heb jij bedacht? Nou, wij zijn eigenlijk met jongeren in gesprek gegaan en dan eigenlijk jongeren met astma, om te kijken hoe we ze kunnen helpen om hun medicijnen beter in te nemen. En toen kwamen ze eigenlijk zelf met het idee om een app voor ze te maken, dus een app voor je smartphone. En met dat idee zijn we verder gegaan. Oh, dus die kan ik nu installeren? Ja, ja, die kan je installeren voor de iOS en Android is die beschikbaar. Maar je hebt wel een extra code nodig om erin te kunnen, ook vanwege privacy. En oh ja. Het is gelinkt aan je eigen apotheek. Want wat voor app is dit? Hoe ziet dit eruit? Nou, het is een app met meerdere functies. Dat gaven de jongeren zelf ook aan. Want we hebben eigenlijk de app gefocust op jongeren met astma. En ze vergeten gewoon hun medicijnen heel vaak. Dus wat zij ook zeiden, om het, ja, dat ze het niet meer vergeten, zou een reminder handig zijn. Dus we hebben er een reminder functie ingezet, een wekkertje, dat ze medicijnen niet vergeten in te nemen. Daarnaast hebben we er moeten eigenlijk meerdere functies in, zodat je dus jongeren echt kan helpen met hun medicijngebruik. Dus zo hebben we ook een monitor erin gezet waarmee zij hun astma-symptomen kunnen monitoren. Zo kunnen ze zelf zien hoe goed het met ze gaat, maar ook de apotheker kan zien hoe goed het met ze gaat. Oh, dus daar is het meteen aan gelinkt? Ja. Ja, het zit echt aan een eigen apotheek gelinkt. Dus de apotheker kan eigenlijk zien, hey, hoe goed gaat het nu eigenlijk met mijn patiënt? En als er iets aan de hand is, kan de apotheker contact zoeken door middel van de chatfunctie. Want er zit een chatfunctie in deze app ook, waarmee de jongeren en de apotheker samen kunnen chatten. Want jongeren komen zelf niet zo vaak in de apotheek. Dus op deze manier kunnen apothekers toch de jongeren bereiken en eventueel helpen wanneer het niet zo goed gaat. Dus ze kunnen hun vragen stellen via die app? Zeker, ja. Of de apotheker kan zijn of haar vragen stellen. Dus als die apotheker ziet, goh, dit kind heeft veel meer last dan bijvoorbeeld een aantal maanden geleden, dan kan hij actie ondernemen. Ja. Dat is ook wat wij hadden gevraagd in het onderzoek, dat apothekers dat toch wel moesten doen. Het is natuurlijk een soort begeleidingsmiddel ook, dat ze de patiënt kunnen volgen op afstand. Dus ja, dat zat ook in de app verwerkt. En daarnaast hadden we ook nog filmpjes opgenomen. Want ja, jongeren tussen 12 en 18 kijken toch veel filmpjes, bijvoorbeeld op Snapchat en dergelijke. En dat kunnen wij niet helemaal evenaren. Maar we hebben wel geprobeerd om een zo leuk mogelijk filmpje op te nemen met jongeren met astma. Om ze meer bewust te maken van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld uitgaan kan soms lastig zijn met bijvoorbeeld bepaalde rookmachines. En dan kan je ineens best wel last krijgen van je astmaklachten. En zo hebben we dan gevraagd aan jongeren, kan je daar eens wat over vertellen met je ervaringen? Oh ja, en gebruiken ze dat ook, die chat bijvoorbeeld? We hebben dus ook nog een chat met jongeren onderling. En oh, met elkaar? Ook kun je nog, ja. Ervaringen delen met zo'n rookmachine. Wat doe jij dan als je aangaat? Dat zijn naar huis of neem je een pufje? Of, Ja, dat zijn ook dingen die ze onder andere. Ja, we kunnen al die data natuurlijk inzien, want het is in een onderzoek onderzocht. Dat zijn onder andere dingen die gevraagd zijn. Dat de mensen die ergens mee zaten, dat toch aan hun lotgenoten konden vragen. Dus dat is zeker gebruikt. De chat met de apotheker is ook zeker gebruikt. En we hadden nog eigenlijk een functie erin. Dat was dat ze zelf ook hun score konden zien hoe het met ze ging. Oh, dus van zichzelf? Ja, dus dat ook om ze meer bewust te maken hoe het nou met ze gaat. Want soms hebben ze helemaal niet door dat ze stiekem eigenlijk elke dag wel last hebben van benauwdheid. En die bewustwording is ook best wel belangrijk. Want dan zien ze ook van, ik dacht dat het goed ging, maar deze test laat zien dat het helemaal niet zo goed met me gaat. Dus dat konden ze dan één keer in de week ook inzien. En daarmee probeerden we ook het bewustzijn te verhogen. Wat vroeger misschien met een logboekje ging, wat niemand ooit invulde, kunnen ze nu gewoon op de wc doen of in de trein. Ja, precies dat, ja. Ze kregen een pushbericht elke week van, vul eventjes de korte vragenlijst in. En dan kregen ze inzicht, ja. Want jouw onderzoek is dus echt afgestemd op de aandoening astma. Mm-hmm. Waarom heb je astma onderzocht? Nou, het begon eigenlijk zo dat we jongeren tussen 12 en 18 die medicijnen gebruiken. We wisten al van eerdere onderzoekers dat dat niet helemaal goed ging. Dus toen zijn we gaan kijken, wat is er dan precies aan de hand? En toen bleek dat er best wel weinig bekend is over de specifieke groep 12 tot 18. Wel worden ze vaak samengevoegd met kinderen erbij. Dus dan heb je bijvoorbeeld van 6 tot 18. Maar ja, iemand van 8, bijvoorbeeld van 8 jaar vonden wij totaal anders dan iemand van 17. Dus daarom zijn wij echt ons gaan focussen op die groep van 12 tot 18. En hebben we eerst gekeken, wat gebruiken ze nu voor medicijnen? Want daar was ook eigenlijk best wel weinig over bekend. Nou, uit dat eerste onderzoek bleek dat de grootste chronische aandoeningen eigenlijk zijn ADHD, eczeem en astma. Dat komt het meest voor bij dat is wat, tussen de 18 of adolescenten, moet ik zeggen, geloof ik. Tussen de 12 en de 18. Klopt, die medicatie werd het meest gebruikt. Want wij hebben dan alleen naar medicatiegegevens gekeken. Dus dan kan je natuurlijk niet alles zeggen. Maar dat kwam wel echt duidelijk naar voren. Dus toen zijn wij verder gaan kijken. Bijvoorbeeld die groep met ADHD zijn we gaan kijken. Wat is dan jullie houding van de jongeren zelf tegenover hun medicijnen? Hebben zij last van bijwerkingen? Gaat alles goed? Hoe staan ze tegenover de medicijnen? Nou, daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat jongeren met ADHD vrij weinig noodzaak en vrij weinig zorgen hebben over medicijnen. Oftewel, ze vinden het wel prima. Ja. En dat zij het ook wel eens vergeten in te nemen. Maar dat het percentage rond de 60%, rond de 40% lag. Dus 60% die het wel goed inneemt. Nou, dat was op zich natuurlijk een hele bevinding. Toen zijn we ook nog gaan kijken naar de eczeem-mensen. Dus de jongeren die eczeem hebben. Van, wat vind je daar nou van? Eczeem is een aandoening die je echt aan de buitenkant ziet. Helemaal tijdens 12 tot 18 jaar. Kan dat best wel een grote impact hebben. Ook het gebruik van die medicijnen daarvoor. Het zijn vaak vettige crèmes. Oh ja. Dus wij zijn ook met hun in gesprek gegaan. Van, wat vind je daar nou eigenlijk van? Nou, daar kwam uit naar voren dat ze het eigenlijk ook allemaal wel prima vonden. Maar liever toch wel sneller en beter resultaat zouden willen zien van de medicijnen. Want hoe groot was die groep van die jongeren met eczeem of ADHD? Nou, met de ADHD hebben we een vragenlijstonderzoek gedaan. Dus dat was met 181 jongeren er daarmee. Dus dat is wel redelijk groot. Ja. De groep met eczeem was kleiner, maar 15. Omdat wij daar een zogenaamd kwalitatief onderzoek hebben gedaan. Dus dat is dat je echt een groepsgesprek gaat doen. Dus daar deden 15 jongeren aan mee. En daar kwam ook echt wel duidelijk naar voren dat zij zelf hun eigen manier hebben om hun medicijnen te gebruiken. Als bijvoorbeeld een arts zegt, oké, je mag één keer in de week jouw ontstekingsremmende crème zeg maar gebruiken. Dan deden zij dat soms wel vaak, want ze zeiden van ja, daar merken we tenminste resultaat van. Oh ja. Dus dat was ook een interessante groep eigenlijk. Die deden eigenlijk zelf diagnose of zo. Ja, nou, zij wilden gewoon graag resultaat zien. En ze zeiden, ja, met die vette crèmes, ja, dat is gewoon zo vettig en dat plakt dan zo. Ja, vonden ze gewoon niet zo fijn. Terwijl het ook echt heel belangrijk is dat je goed naar het voorschrift luistert. Dus hè, waar echt het medicatie in zit, is die ontstekingsremmer, mag je eigenlijk maar maximaal een week gebruiken. Maar zij zeiden, ja, maar ja, daar voel ik tenminste wat van. Dus daar moeten we eigenlijk, wilden ze dat verder gebruiken. Want heb je zelf ook aan tafel gezeten met een aantal van die... Hoe vond je dat als die, lijkt me ook wel naar of zo om te horen? Ja, het was echt heel interessant ook om... je hebt natuurlijk zelf een beeld erbij, maar om hun ervaringen er ook over te horen. Want zij zien dingen soms toch wel anders. En ook in die leeftijdsfase, ja, je wordt toch zelf verantwoordelijk voor je medicijnen. En ze vinden zo hun eigen maniertjes. En sommigen gebruiken het ook keurig, zoals je het zou moeten gebruiken, de medicijnen. Sommigen waren een beetje eigenwijs. Ja, of die hadden zoiets, ja, ik heb gewoon mijn manier gevonden waarop het wel werkt. Maar dat is eigenlijk niet zoals het zou moeten. Dus dat is wel interessant, want ja, waarom werkt het op die manier wel? Ja. Want jij zit daar natuurlijk als onderzoeker, dus je mag niet iets zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien soms denkt, oh, ik wil toch wel even benadrukken dat dit best gevaarlijk is als je dit elke dag smeert, terwijl je dit maar één keer in de week mag smeren of zo. Ja, nee, dat mochten we inderdaad niet benadrukken. Het was echt een open gesprek. Dus je mag eigenlijk je mening natuurlijk niet laten blijken en ook geen advies geven. We vroegen dan bijvoorbeeld wel van, goh, heb je ook last van bijwerkingen? En dat bleek dan ook eigenlijk wel vaak het geval te zijn, niet heel verrassend. En uiteindelijk natuurlijk toen dat gesprek dan klaar was, dan gaan we ook nog eventjes wel napraten met de jongeren. En dan konden we dat wel eventjes aangeven dat het eigenlijk niet zo goed is dat je het zo vaak gebruikt. Dus jij hoeft er niet per se op je tong te bijten? Tijdens het groepsgesprek waar het om ging wel, maar daarna konden we natuurlijk wel eventjes goed napraten ook nog en ja, wat advies geven. Want is het medicijngebruik van adolescenten zo anders dan van volwassenen? Ja en nee. Het is zo dat je natuurlijk tijdens het 12 tot 18 jaar word je volwassen. Dus ja, je gaat naar de volwassenen gezondheidszorg toe. Het is dan zo dat bijvoorbeeld een aandoening zoals astma, waar ik dus ook nog naar gekeken heb, die kan ook veranderen gedurende de puberteit. Er zijn namelijk jongeren best wel veel die er overheen groeien. Dus ja, dat zal natuurlijk ook het medicijngebruik beïnvloeden. Die noodzaak wat minder om het op tijd in te nemen. Ja, en ook bijvoorbeeld ADHD. Ja, tijdens de middelbare school is het natuurlijk omdat het vaak heel erg snel naar voren en kun je daar heel veel last van hebben. Maar als je op een gegeven moment een stapje verder weer bent, kan het zijn dat je of beter met je symptomen om kan gaan, of dat je gewoon een manier hebt gevonden waarom dat je ermee om kan gaan, of dat het minder tot uiting komt. Dus ja, er zitten wel verschillen en natuurlijk ook wel overeenkomsten in. Maar het is een interessante leeftijdsgroep. Ja, want wat is het medicijn tegen astma? Dat is een pufje innemen. Of klopt. Hoe moet ik dit noemen? Ja, het is een pufje, ja, zo kan je dat noemen. Het is namelijk zo dat jongeren met astma moeten elke dag een ontstekingsremmer innemen. Dat doen ze vaak door middel van een pufje. En dat moet je elke dag innemen. Want astma is een chronische ontsteking. Dus je longen zijn eigenlijk, je luchtwegen zijn chronisch ontstoken. Dus als je elke dag netjes je astma medicijnen inneemt, dan blijft die ontsteking netjes onderdrukt. Heb je geen last van je astma klachten. Maar als je het een dag vergeet of een tijdje besluit niet in te nemen, dan kan je natuurlijk weer veel meer last krijgen van die astmaklachten. Dus je benauwdheid. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat je het elke dag inneemt. Nu is het zo met astma. Als je het één dagje niet inneemt, zul je niet meteen de dag daarna heel erg last hebben. Nee, je hebt het niet meteen daarna super benauwd. Maar het is wel super belangrijk dat je het elke dag inneemt, omdat je dan die ontsteking op de juiste manier remt. En daarom, dat is natuurlijk voor jongeren ook wel lastig om te begrijpen. Want ja, als je het een dag niet inneemt, je voelt je niet heel veel anders over het algemeen. Dus daarom vonden we dat ook een interessante groep om mee verder te gaan. Ja, als je bent vergeten op de sportclub of zo, ja, dan denk je, nou, daar ben ik vrijdag weer, dus dan haal ik hem wel op of wat dan ook. Ja, nu is dat met sporten en astma nog wel weer anders, want daar hebben natuurlijk juist mensen met astma last van hun astmaklachten. Dus nou, dat zal misschien niet zo snel voorkomen, maar dat is wel een voorbeeld. Ja, dat ze gewoon denken, joh, ik ben eens een keer vergeten, nou ja, laat maar zitten. En ja, dat is wel heel belangrijk. En wat voor verschil kan deze app daar dan in maken? Nou, wij hebben dus gekeken dat de jongeren met astma, nou, die gaven zelf aan, je zou ons kunnen helpen door een app te ontwikkelen. Nou, dat hebben we gedaan, ook in samenwerking met hun. Dus die eerdere functies die ik al noemde, zaten er allemaal in. Ja. Dus wij zijn toen gaan testen op een wetenschappelijke manier. Zorgt zo'n app, zo'n gebruik van zo'n app er nou voor dat je je medicijnen beter gaat gebruiken? Nou, daar hebben we twee groepen vergeleken. De ene groep had een half jaar lang toegang tot de app, waar dus alles bij zat, hè? Dus ook de connectie met je eigen apotheker, het loggen van je symptomen, filmpjes, nou, alles zat erbij. En die andere groep had gewoon 6 maanden normale zorg. Dat wil zeggen, ze gingen gewoon naar de apotheek, ze haalden hun herhaalrecept op. En dan vraagt de apotheker natuurlijk wel eens, hey, gaat alles nog goed? Snap je het inhaleren nog? Nou, twee groepen vergeleken. En wat bleek nou? De mensen die de app gebruikten en die hun medicijnen niet goed innamen, die gingen daadwerkelijk hun medicijnen iets beter innemen door het gebruik van de app. Dus je zou kunnen zeggen dat zo'n app, tenminste dat is wat wij laten zien, voor jongeren met astma nuttig kan zijn, wanneer zij hun medicijnen niet goed innemen. Dus dat is al een resultaat wat je hebt gevonden? Ja, dat is wat we hebben laten zien in ons onderzoek. En dus dat was eigenlijk heel, heel positief? Ja, alleen wat we dus vonden was dat het alleen bij mensen effect had die slecht hun medicijnen gebruikten. Dus als je de hele groep jongeren vergelijkt, de ene groep gebruikte de app en de andere groep gebruikte de app niet, dan zagen we geen verschil. Dus er was niet dat die groep met de app hun medicijnen beter ging gebruiken. Maar als je echt focuste op de jongeren die hun medicijnen niet goed gebruikten, dan zagen we daadwerkelijk een verbetering door middel van de app. Ja, dus eigenlijk de groep die je wil bereiken, die er een beetje losjes mee omgaat, dat werd beter, het medicijn gebruik. Ja, dat klopt. En is er ook zo'n app voor volwassenen? Ja, er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel apps voor je gezondheid, ook onder andere voor astma. Dus ja, er zijn wel apps, maar wat het probleem met tegenwoordig alle gezondheidsapps is, is dat ze bijna niet getest worden. Dus dat is wat wij dus nu natuurlijk wel gedaan hebben. Wat bedoel je dan, niet getest wordt gewoon in de App Store gezet? Ja, of je kan het natuurlijk gewoon gebruiken, maar het is niet echt in een wetenschappelijk onderzoek bewezen of het nou echt werkt. Met een controlegroep, ja, met een groep die het niet gebruikt. Ja. Okay. En dat wordt wel steeds meer gedaan, maar die processen zijn ook best wel langzaam. Hè? Dat duurt best wel lang voordat je een app goed getest hebt en geëvalueerd hebt. En ja, vaak willen mensen, heb je zo'n app van, nou, laten we maar meteen beginnen. En dat kan natuurlijk goed zijn. Hè? Mensen die er interesse in hebben, kan zo'n app best wel goed bij helpen. Alleen, het is natuurlijk nog steeds wel belangrijk dat je bewijs hebt voor zo'n app. Ook voor natuurlijk voor de verdere implementatie in eventueel het zorgsysteem. Is het belangrijk dat je daar bewijs voor hebt. Van, hè, het werkt. Het is een verbetering ten opzichte als mensen de app niet gebruiken. Want hoe gaat dat met de verdere implementatie? Komt deze app, gaat dat beschikbaar worden voor iedereen? Heb je daar al zicht op of nog, is dat te vroeg? Daar is het nog wel te vroeg voor. Ik ben nog wel tijdens mijn promotieonderzoek ook naar Londen geweest. Daar zit een speciaal center die zich focust op de implementatie van gezondheidsapps in de gezondheidszorg. Daar heb ik toen wel een onderzoek naar gedaan van hoe zouden wij kunnen zorgen dat onze app ook daadwerkelijk bij alle apotheken, zeg maar, gebruikt gaat worden. En het is dus, ja, dat bleek een heel complex, continu proces te zijn. En ja, zover zijn we hier nog zeker niet. Want er zijn sowieso veranderingen in de vergoedingsregelingen nodig. Hè? Want in mijn onderzoek deden apothekers vrijwillig mee. Maar ja, als je dat echt gaat voor elke patiënt beschikbaar gaat maken, dan moet daar natuurlijk ook voor de apothekers een vergoeding tegenover staan. Zij moeten beschikbaar zijn om advies te geven, ja, op die chat en, ja, misschien om resultaten te monitoren. Of... Absoluut, ja, dat kost natuurlijk tijd. En in ons onderzoek was het ook al voorgekomen dat jongeren toch naar de apotheek werden geroepen van, goh, wil je nog even langskomen? We zien dat het niet zo goed met je gaat. En we kunnen misschien samen even kijken of je medicijnen nog wel goed inneemt. Dus ja, dat kost natuurlijk tijd en daar moet dan natuurlijk wel wat tegenover staan. Dan is de vraag, wie moet dat dan vergoeden? Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Dan moeten we dus nog even afwachten. Nou, ja. Hartelijk dank, Richelle Kossen, promovenda aan de Universiteit Utrecht. En succes morgen. Ja, dankjewel. Komt goed. Focus. Met Meerte van der Drift. Het is 19 februari. En vandaag in 1972 trad Led Zeppelin, de bekende rockband, op in Adelaide, Zuid-Australië. De zanger Robert Plant had er behoorlijk last van de Australian Bug, ofwel een griepje. Toch wordt deze show door velen gezien als een van de beste optredens van de band ooit. Misschien wel juist door die zere keel klonken de nummers net iets ruiger. Nou ja, dan kan ik natuurlijk niet meer anders dan iets laten horen. Ons historisch hitje van vandaag, Black Dog. Hey, hey mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Away.

We weten dat er een aantal problemen zijn die die quantum computers efficiënt kunnen oplossen. Die gewone computers eigenlijk niet kunnen oplossen. Ja, zoals wat? Je zou kunnen denken aan het zoeken in databases. Een ander heel belangrijk voorbeeld is dat als wij willen uitrekenen hoe bijvoorbeeld moleculen werken, stel in je lichaam, dat is een quantum ding. En dat is heel moeilijk om op een klassieke computer te simuleren. Dat kan eigenlijk niet. En met een quantum computer zou je dat heel precies kunnen begrijpen en simuleren. Wat we daarmee leren, zou ideaal dan nuttig zijn om bijvoorbeeld medicijnen te ontwerpen. In het persbericht van Hasselt wordt er ook over gesproken. Nou, er is ontelbaar meer rekenkracht met zo'n quantum computer. En het is vooral ook een veiliger informatieuitwisseling. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ze hebben het nu gehad over rekenkracht, ook over sensoren. Maar het andere grote voordeel van deze kwantumsystemen is dat je fundamenteel veilige communicatie kan opzetten. Dus communicatie tussen twee mensen, waarbij het signaal daartussen niet onderschept kan worden. Dat kun je ook bijvoorbeeld gebruiken om quantumcomputers met elkaar te laten praten op een manier dat je eigenlijk niet afgeluisterd kan worden. Dan wil ik wel benadrukken van, kijk, dit is echt wel wetenschap. Sommige dingen weten we van dat de quantumcomputer dat kan. De klassieke computer kan dat momenteel niet. Maar er zijn nog heel veel open vragen. We kunnen nu nog niet bedenken wat de voordelen zijn over 10 jaar... omdat we gewoon nog niet weten wat er aan mogelijkheden er geschapen worden. Ja, ik denk dat we over 10 jaar terugkijken en denken van, goh, al die dingen die daar nu mee mogelijk zijn, dat hadden we helemaal niet voorzien. Je hoorde een reportage van verslaggeefster Karin Alberts van het programma Nieuws & Co. In het volgende uur is het weer tijd om te lezen in het donker. Researcher van Andere Tijden, Hassan Efrekun, gaat in gesprek met schrijver Maarten van Nispe over zijn boek Adellijk Wild, waarin hij op zoek gaat naar de geschiedenis van zijn vader aan de hand van oude dagboeken. Hoe goed kent Maarten hem eigenlijk? Maar dat straks in Lezen in het Donker. Nu eerst een korte documentaire van radiomaker Julie Blusset uit de serie Tijdgeest van OVT. Londen, 1703. Al dagenlang gonst er een mysterieuze naam door de stad. Psalmanazar. Het is de naam van een man van 23 die net in Engeland gearriveerd is. Iedereen wil hem ontmoeten. Hij is onder andere uitgenodigd door de Royal Society, een select gezelschap van Engelands grootste geleerden. Zij moeten natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd zijn geweest. Hier heb je een persoon die claimt dat hij uit Taiwan komt. Wat toen ook wel Formosa heette. Het maakt hem tot een van de eerste Oost-Aziatische bezoekers aan Europa. Een groot spektakel dus. Een echte inboorling uit het verre Formosa zomaar bij jou over de vloer. Als hij de zaal binnenkomt, wordt hij met een mengeling van nieuwsgierigheid en skepsis bekeken. Waarschijnlijk met losse haren. Excentrieke kleren. Hij zal er alles aan gedaan hebben om zich zo exotisch mogelijk voor te doen. Maar er is iets vreemds aan de hand met deze Taiwanese. Hij is blond. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset. En in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze week verdiep ik me in de persoon Psalmanazar. Hoe is het mogelijk dat begin 18e eeuw een jonge blonde Fransman Europeanen er jarenlang van wist te overtuigen dat hij uit het verre eiland Taiwan kwam? Hij fantaseerde zelfs een heel boek bij elkaar over Taiwan, wat overal in Europa werd gelezen en geloofd. Wat zegt dat over die tijd? Hoe hebben we daar zo in kunnen stinken? Daar komt het in feite op neer. Al dus een kenner van de geschiedenis van Taiwan. Misschien moeten we gewoon beginnen met dat je jezelf even voorstelt. Nou ja. Zeg. Ja, ik moet toch je naam er even in zetten. Ja. Dit is Leonard Blusset. Emeritus hoogleraar in Leiden. De geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen. Ja, en je bent ook mijn vader. Dat zal ik er dan ook wel bij moeten zeggen. Ja, ja. En ik moet ook nog even zeggen, ik ben ook geadopteerd door de Tso-stam. Mijn eigenlijke naam is Awai. Omdat hij in de jaren 70 een tijd bij de Tso veldwerk heeft gedaan. Vandaar. Maar waar waren we gebleven? Terug naar de Royal Society in Londen. Elke woensdagmiddag komen geleerden daar samen om van gedachten te wisselen over de nieuwste uitvindingen, ideeën en rariteiten. Ze hebben net de genitalie van een buidelrat bestudeerd. En nu mag Psalmanazar, geïntroduceerd door de bisschop van Londen, komen vertellen over Taiwan. Hij vertelt over een exotische, hoogst verfijnde beschaving, waar de huizen met goud bedekt zijn en de koningin zijde in het haar draagt. Maar zijn Taiwan is ook exotisch op een meer chockerende manier. Zo vertelt Psalmanazar over een gruwelijk ritueel van priester Gnotoy Bonzo. Die eerste jaarlijks iets van 18.000 jongens zou hebben verzameld. Hun harten eruit gehaald, het vlees gekookt en dat aan de goede gemeenschap van gelovigen zou hebben gevoerd. Dit is Inger Leemans, die hier even dit ontstellende verhaal oplepelt. Hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU. Oh, ik ben dit soort verhalen behoorlijk gewend. Ze komt ze wel vaker tegen in de vroegmoderne tijd. Waar vele psalmenazars in gevonden kunnen worden. De geleerden luisteren met stijgende verbazing naar Psalmanazar. En ze proberen met kritische vragen na te gaan of zijn verhaal wel klopt. Een van hen is de astronoom Edmund Halley. Die stelt vragen over, ja, die wij natuurwetenschappelijk zouden vinden. Over hoe het licht, hoe de lichtinval is in huizen in Taiwan. Bijvoorbeeld, hij vraagt aan Psalmanazar van, kun je jouw schaduw beschrijven? Maar die vraag weet Psalmanazar makkelijk te pareren. Zegt hij, ja, nee, de schoorstenen zijn gekromd. Dus er valt eigenlijk geen licht binnen in de huizen. En zo kletst hij zichzelf er eigenlijk makkelijk uit. En dan zie je ook dat het, ja, het is een goede debater. Enorme charismatische werking ging er van deze man uit. Inhoudelijk weet hij zich uitstekend te verdedigen. Maar hoe zit het met zijn uiterlijk? Het wordt wel opgemerkt. Mensen vragen wel aan hem van, hey, heb je niet een bijzonder lichte huid? Spreekt dat zijn verhaal niet onmiddellijk tegen? Nou, kijk, we leven in 1703. Dit is een pre-raciale gemeenschap. Voortdurend wordt er over huidskleur gesproken, maar er wordt niet over rassen gesproken. Hè? Dit idee van ras, ja, dat bestaat in 1703 niet. Wacht even, wat betekent dat? Het is nu moeilijk voor te stellen, maar het idee om de mensheid onder te verdelen in rassen op basis van huidskleur, dat kende men begin 18e eeuw nog niet. Pas later die eeuw gaan wetenschappers die indeling, geïnspireerd door Linnaeus met zijn klassificatie van dier- en plantsoorten, uit een soort doorgeschoten ordeningsdrift ook op de mensheid toepassen. Dan komt men pas met het idee van de witte Europeaan, de zwarte Afrikaan en de gele of bruine Aziaat. Het idee van fysieke kenmerken is eigenlijk nog heel flexibel. En dat is ook wat Psalmanazar zegt. Zijn claim is dat een donkere huid iets is van lagere sociale klasse. Hij zelf zou van adellijke afkomst zijn. En deze mensen leven, zo is zijn claim, in Formosa, weggestopt van de zon. En dat zou dan zijn wat lichtere huidskleur kunnen verklaren. Want men wist wel dat sommige mensen donkerder of lichter van huidskleur waren, maar dat werd gezien als een indicatie van hoeveel tijd je doorbracht in de zon, niet van je afkomst. Vandaar ook dat mensen die dichter bij de evenaar woonden donkerder van kleur waren. Dus dat verhaal van Psalmanazar, dat is op zich een hele begrijpelijke verklaring. En zo weet Psalmanazar de Royal Society te overtuigen van zijn verhalen. Zijn optreden vormt het startschot van een bloeiende carrière als nep-Aziaat. Ja, mensen komen van heinde en ver om hem te zien. Echt een beroemdheid. Wordt zelfs in Oxford uitgenodigd. Spreekt allemaal enorm tot de verbeelding. Een interessant curiosum. En een jaar later schrijft hij, publiceert hij zijn verslag van Formosa. Je begint met een leugentje. Het wordt steeds ingewikkelder, steeds ingewikkelder. Alleen bij hem is dat eigenlijk uitgemond in een prachtig boek. Nou, dat is een gouden greep, dat boek. Krijgt verschillende edities, wordt vertaald in verschillende talen. Dus zo wordt hij ook internationaal een beroemdheid, zou je kunnen zeggen. Psalmanazar werd geloofd. Dat zijn uiterlijk niet als een probleem werd gezien, is dus wel te verklaren. Maar toch, ze hadden beter kunnen weten. Taiwan was namelijk 3 decennia lang een kolonie van Nederland geweest. Het was eigenlijk de eerste grote kolonie die de Nederlanders in Azië hadden. De belangrijkste schrijver over Taiwan was Candidius. Hij was door de VOC naar Taiwan gestuurd om voor de Nederlanders als dominee te dienen. Hij heeft toen een ongelooflijk interessante beschrijving gegeven, hele goede analytische beschrijving van hoe die hele samenleving in elkaar zit. En die wordt nog steeds tot de dag van vandaag gebruikt. De beschrijving van Taiwan van Candidius sprak die van Psalmanazar op allerlei punten tegen. Maar dat betekende nog niet dat Psalmanazar daarom kon worden afgeserveerd. Want Psalmanazar en Candidius waren allebei eenlingen. De status van kennis is natuurlijk sowieso nog voor een heel groot gedeelte, als het gaat over Formosa, gebaseerd op al die eenlingverslagen. Dus het is zijn verhaal tegen het verhaal van iemand anders. Kortom, wie is hier de charlatan? En dan blijkt mij weer dat de werkelijkheid soms moeilijker te geloven is dan een mooie leugen. Neem het verhaal van Candidius dat Taiwanese vrouwen pas na hun 30ste voor het eerst kinderen mogen krijgen. En dat voor die leeftijd elke zwangerschap met een abortus werd beëindigd. Dus ze zaten niet in het lichaam te wurmen. Nee, het werd allemaal gebeurd door massage van buitenaf. Ja. Dat was natuurlijk iets totaal unieks, dat dat zomaar gebeurde. En heel chockerend voor de westerse lezer in die tijd. Nou was Psalmanazar's verhaal over mensenoffers natuurlijk ook wel chockerend. Maar dat soort verhalen kende men al over plekken als Mexico. In vergelijking daarmee klonken de ingewikkelde abortusmassages van Candidius veel vergezochter. Wat Psalmanazar doet in zijn boek is de balans zoeken tussen het wonderbaarlijke en het geloofwaardige. Dus aan de ene kant vertelt hij fantastische en zeer spannende verhalen over het offeren van jongelingen en het opeten van hun vlees. En aan de andere kant probeert hij Formosa ook naar het Westen toe te schrijven door te vertellen dat ze klassieke talen leren. Dus aan de ene kant maakt hij het exotischer en aan de andere kant probeert hij het te beschrijven in termen die al herkenbaar zijn. Psalmanazar is natuurlijk een uniek en bizar figuur. Maar hij is ook een afspiegeling van zijn tijd. Met zijn zorgvuldig uitgewogen stukje exotica speelde hij perfect in op de behoeftes van zijn publiek. Want zoals Amerikaanse vrouwen in de jaren 50 hun cocktailfeestjes graag opluisteren met pseudo-exotische muziek op jazzritmes, zo droomde in Psalmanazars tijd de lezers graag weg bij verhalen over verre oorden. Publiceren, dat is big business. En uitgevers, die willen dolgraag dit soort verhalen hebben. Dus je ziet die markt ook lezers een soort van verslaafd maken aan informatie over andere volkeren. Psalmanazar publiceert zijn boek op het hoogtepunt van nieuwsgierigheid naar exotische verhalen. Maar hij maakt ook een omwenteling mee naar een nieuwe manier van denken. De verlichting. Een tijd waarin kennis gesystematiseerd en gefilterd wordt. In grote encyclopedische werken. Waarbij kennis op een hele andere manier bemeten gaat worden. Dat zijn niet meer die individuele verhalen van Candidius versus Psalmanazar. Psalmanazar wordt nooit echt ontmaskerd. Maar het geloof en de interesse in zijn verhalen verdwijnt. Hij kan niet meer leven van zijn Taiwan-act. Hij wordt broodschrijver voor dezelfde encyclopedische werken die de nieuwe gezaghebbende bron van kennis worden. En in zijn memoires, die pas na zijn dood verschijnen, schrijft hij dat hij via dat werk aan het eind van zijn leven de kans krijgt om alle onwaarheden die hij over Taiwan heeft gespuit toch nog een beetje recht te zetten. Dus als encyclopedist gaat hij schrijven over ene Psalmanazar die fabuleuze verhalen zou hebben verteld. En die discrediteert hij dan. En dus zie je hem in de rol van encyclopedist opeens zichzelf wegschrijven uit het veranderende kennissysteem. Of Psalmanazar nou echt uit berouw besluit om uit te komen voor zijn bedrog, dat is niet duidelijk. Misschien paste hij zich simpelweg aan de behoeftes van zijn tijd. Maar zeker is dat hij nooit meer helemaal kon ontsnappen aan zijn bedrog. Hij verscheen bij de Royal Society toen hij 23 was. En hij zou pas op zijn 84ste sterven. Al decennia ingehaald door de tijdgeest. Wat fascinerend is, is dat achteraf nog steeds niemand weet hoe hij eigenlijk wel heette. Dus hij heeft een naam verzonnen. Hij heeft daar eigenlijk een hele reputatie aanvankelijk mee verspeeld. Maar tegelijkertijd was hij zo beroemd vanwege die naam dat hij niet anders kon dan ook als die persoon voort te leven. Psalmanazar. Je luisterde naar de documentaire Psalmanazar, de blonde Taiwanees, gemaakt door Julie Blusset en eerder uitgezonden door OVT, het radioprogramma van de VPRO. Van Engeland terug naar ons land met de... De Nachtdichter. Merel van Slobbe schrijft proza en poëzie. In 2017 won ze de Meander Dichtersprijs en in 2018 nam ze de tweede prijs van de Turing Gedichtenwedstrijd in ontvangst. En dit is haar gedicht. Ook lichamen. We gaan naar het park om mijn dode goudvis te begraven. De vis hebben we opgeborgen in een leeg ligadoosje. En de lucht is ondertussen te blauw om ergens symbool voor te staan. Robin zegt: als je tussen je wimpers doorkijkt, neemt alles de vorm van een wolk aan. wat niet waar is. Wel vliegt er af en toe een vliegtuig over dat witte sporen nalaat. En ik vertel Robin dat ik soms hoop dat er een vliegtuig in mijn tuin neerstort. Hoe ik koffie zou zetten voor de piloot. Hoe we vervolgens samen weer op zouden stijgen. We graven een kuil onder een wilgenboom en als we thuis zijn, vullen we de lege vissenkom met witte wijn. Robin zegt, ik las in de krant dat er 25 dolfijnen zijn verdronken in de Zwarte Zee. En nog steeds weet ik niet hoe je voor de laatste keer een kamer uitloopt. En ik antwoord dat ik minder bang ben sinds ik de namen van trekvogels ken. Nu ik weet dat ook lichamen tot kraanvogels gevouwen kunnen worden. The World to Stop, Belle en Sebastian. Focus. Het is dit jaar 10 jaar geleden dat het Waddengebied tot UNESCO Werelderfgoed werd benoemd. De schrijver Dick Hilbert greep dit moment aan en bedacht een reisgids voor dit gebied. Verslaggever Rob Buiters test hem uit en gaat mee naar het minst bekende, maar meest toegankelijke Waddeneiland van Nederland. Ja, kijk eens joh, dat is toch een mooie groep zo, die wulpen. Even de kijker erbij, Dirk. Ja, een hele grote groep wulpen hier. De hoogwatervluchtplaats net ten noorden van den oever. Dus er zitten, ja, het is bijna hoogwater, opkomend tij. Dus hier langs het slikrandje zitten ze allemaal lekker. Ze zitten allemaal even te wachten tot het voedsel straks weer beschikbaar komt en dat ze zich weer kunnen verspreiden over het wat. Ja, precies. Dat is het idee. Dus nu even relaxen. En, hier, hoor eens. En daar links die hele grote streep zwarte vogels, de schoolexters. Ja, de bonte pieten, de schoolexters inderdaad. Wat een geluid is dit. Ja, dit, ik vind het, ja, wulpen en schoolexters. Ik twijfel wie de kampioen is voor mij qua geluiden. Ook qua echt dat waddengeluid, dat weidse, dat vrije geluid. Die beiden hebben dat voor mij heel erg. Dus hebben ze hier allebei. Dus, ja, die wulpen die staan te snurken. Zo te horen. Ja, die moeten nog even de mond open doen ze dadelijk. De snavel open doen. Ja. Dus, ja, we staan net even helemaal aan het noordoostpuntje van, nou ja, eigenlijk het meest onbekende Waddeneiland, zeggen we maar tussen aanhalingstekens, Wieringen. Ja, precies. Inderdaad, Wieringen, net boven den oever, net boven de afsluitdijk. Een Waddeneiland tussen aanhalingstekens, inderdaad. Het is je kunt er eindeloos over discussiëren natuurlijk of dit een Waddeneiland was. Het was ooit vasteland. En toen werd het inderdaad, lag het ergens in de Zuiderzee. En toen, ja, toen werd het weer vastgelegd door meneer Lely. En we zijn inmiddels weer in de ijskast, maar weer plannen om het weer los te weken, zogezegd, van het vasteland. Maar je zit echt op de grens van zout en zoet. Dat is wat ik zo leuk vind aan Wieringen. En ja, aan de andere kant van Wieringen is het inderdaad de IJsselmeer. Ja, precies, precies. Dus als je bij Den Oever bijvoorbeeld... Den Oever heeft een Noordhaven en een Zuidhaven. En die is heel anders. Dus in de noordkant heb je heel andere vogels. Of in ieder geval ten dele. Dan aan de zuidkant, die zoet is. En veel beschutter. En aan de noordkant is het ruiger. En met directe verbinding naar zee. Ja. Dus ja, die dubbele houding, dat is wel erg leuk aan Wieringen. Goed, eiland of niet. Zoals je hier staat aan de voet van de dijk met dat opkomende tij. Oh, wacht. Ja, daar hebben ze de wulpen. Doe mee. Jawel. Dank u wel. Ja. Nou ja, ik wou zeggen, dat is toch inderdaad echt het waddengevoel. Want in die zin is dit inderdaad echt waddenlandschap op en top. Volledig, ja. Ja, eigenlijk vind ik dat ontzettend leuk als je... Nou ja, de meeste mensen die in Nederland... De meeste mensen wonen in het midden of in het westen. En Wieringen is dan eigenlijk het dichtstbijzijnde plek waar je heel makkelijk dat waddengevoel kunt hebben. Prachtig aan de rand kan staan. Maar eigenlijk sjeest iedereen er langs altijd. Waarom dat is, geen idee. Maar in ieder geval, als je ergens heerlijk rustig en toch dichtbij het waddengevoel wil ervaren en gewoon aan de rand van het wat wil staan en zo mooi als nu die wulpen wil horen, ja, dan moet je gewoon naar Wieringen. Dus eens kijken of we ietsjes dichterbij kunnen komen, dat we hem even beter oppikken. Het is nog wat zacht geluid. Er staat daar wel een bordje gevaarlijk terrein, maar geen idee waarom dat is. Dat is misschien eigenlijk vooral om bezoek weg te houden. Dat zou zomaar kunnen. En anders hoop ik dat je een directe online verbinding hebt met het programma. Want kijk eens, hey, wat hebben we hier? Een dode bergeend. Een geplukte bergeend, denk ik. Een beetje bioloog duikt er dan meteen bovenop. Ja, dat hoort er wel bij, toch? Even naar de poten kijken of die ringen heeft. Ja, nou, die zien we niet. Daar heeft iets van een slechtvalk of zo, heeft daar goed van gegeten. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Ja, ik denk dat moet het geval zijn. Dat het een roofvogel, als je ziet hoe het is geplukt, zeg maar, hoe de allemaal er is niks kapot gebeten of zo, maar echt gewoon geplukt. Er zit aan Wieringen, zit aan het vasteland, dus het zou vos kunnen zijn. Ja, en daarom kijk ik even. Die Waddeneilanden heb je die roofzoogdieren, zeg maar, die landzoogdieren heb je niet zitten. Dat is een van de redenen waarom het natuurlijk ook zo rijk is daar aan broedvogels, in ieder geval die op de grond broeden. Ja. Omdat je geen last hebt van vossen en zo. En hier zou dat wel kunnen, maar dit is wel echt een roofvogel inderdaad. Ja. Ja, Dirk, jouw nieuwe gids, de 24ste alweer in de rij, die komt uit op een moment dat de Waddenzee een jubileum viert als werelderfgoed. Nou was er onlangs ook in het nieuws dat een ander werelderfgoed, de stad Venetië, die zou volgens mij helemaal niet rouwig zijn als ze die status werelderfgoed weer zouden verliezen, omdat dat ook zo ontzettend veel bezoek met zich meebrengt dat hele gebied onder de voet wordt gelopen. Denk jij nou ook niet wel eens van, dit gebied is zo mooi, daar moet je eigenlijk helemaal niet extra mensen naartoe willen lokken? Het gebied is zo mooi dat je wil dat mensen daar op de goede manier van genieten. Ik denk dat dat wel klopt. En dan wil ik niet de nadelen doen van al die mensen die Venetië bezoeken. Of Amsterdam, voor wat dat dan gaat. Ja, Amsterdam, hetzelfde verhaal natuurlijk, de grachtengordel. Precies, ja. Ja, daar hebben we hetzelfde probleem. Nou, er is altijd een spanningsveld tussen bezoek, tussen toerisme en natuur of cultuur. Ik vind voor de Wadden, ik blijf bij de Wadden iedere keer dat verhaal in mijn hoofd houden dat zo'n 60, 70 jaar geleden dat Waddengebied bijna helemaal ingepolderd. Er waren plannen om het te gaan inpolderen. Waarom? Omdat het waardeloos was, economisch gezien. Of in ieder geval, het zou als polderland veel waardevoller zijn. Nou, als je nu ziet dat nu haal je het niet meer in je hoofd om dat te bedenken. Nou, het is bizar inderdaad, dat iets meer dan een halve eeuw geleden, ja, dat het idee was. Exact, exact. En toerisme is één van de redenen waarom we dat nu niet meer doen. Maar niet alleen toerisme, ook we vinden het gebied heel waardevol om zichzelf. Maar die waarde, dat gevoel wat we daar hebben, dat is ook omdat we die Wadden in ons hart gesloten hebben. En dat is van belang. En daar heb je mensen voor nodig. Want je moet ze tenslotte, ja, je moet die Wadden in het hart sluiten. Dus op het moment dat je dat je er nooit komt, het niet ervaart, de wind niet voelt, of de geluiden zoals we ze nu horen, ja, dan wordt dat veel moeilijker. Dus ik vind het van belang dat je juist wel ervoor zorgt dat we hiervan kunnen genieten, maar wel op een manier die niet veel schade doet aan die natuur. Dus ik bedoel, wij lopen hier nu ook erin. Nou, er vlogen net twee graspiepers op. Is dat een drama? Mwah, vind ik meevallen. Maar als wij door zouden lopen en al die wulpen zouden de lucht in gaan, hier op deze hoogwatervluchtplaats, wat een rustplek is, dan zouden we te ver gaan. Dus je moet het op een goede manier doen. En dat moet je doen door, nou, voor mij is dat mensen informeren. Enerzijds te enthousiasmeren, te laten zien hoe mooi het gebied is. Maar anderzijds daarbij ook te vertellen, kijk, dit is wat je wel kunt doen. En dit kun je beter nalaten. En sommige dingen die noem ik dan ook helemaal niet, omdat ze echt te kwetsbaar zijn, dan moet ik ze ook niet noemen. Maar in andere gevallen kun je zeggen, goh, je kunt wel aan de slag gaan hier. Je kunt hier wel rondlopen, maar niet te veel. Ik word even afgeleid. Omdat ik zie het, ja. maar dit is toch gewoon een... nee, hoor. Ik dacht even, er komt een slechtvalk langs. Nee. Maar nee. Ik zie, je staat hier nog steeds bij die berg heen. Dus ik denk, ja, wie weet, kan die zo nog even terug. Dus ik vind dat van belang. En ik vind het dus ook van belang dat je dat toerisme leidt in samenspraak met de beheerders. Ook wel de bewoners, maar zeker ook de beheerders die gewoon weten van, nou, wanneer, wat kun je nou wel doen, wat kun je nou beter niet doen. En dan kom je een heel eind met een goede manier, een duurzame manier, toerisme en daarmee economie in het gebied brengen. Ja. Nou, wat je zegt, je hoeft inderdaad niet ver te gaan. Ik ben natuurlijk begonnen ooit met boeken van allerlei gebieden in Europa. Ik vond dat eigenlijk wel heel... voor mijzelf is dat wel iets wat ik als heel prettig ervaren heb, door eerst verder weg te gaan en dan naar een gebied helemaal open, blanco in te komen en te van, wat is hier te beleven? En dan gaandeweg te zien hoe dat landschap in elkaar zit. Er komt in een sfeer van een soort ontdekkingsreiziger, als het ware. En je gevoel zegt, dat doe je in het buitenland. En als je dat eenmaal zo'n blik hebt ontwikkeld en je draait daar ineens naar je eigen land, naar je eigen achtertuin als het ware, dan zie je dat je op exact dezelfde manier kunt kijken naar je eigen gebieden die in je eigen omgeving liggen. En dat, dus voor mij was eigenlijk dat eerst even dat buitenland een hele goeie om een soort van blik te krijgen waarmee je vervolgens ook je eigen land weer kunt bekijken en beschrijven. Verslaggever Rob Buitens en schrijver Dick Hilbers voor Vroege Vogels. Afgelopen week bracht Avril Lavigne, bekend van het nummer Skater Girl, een album uit. 6 jaar lang liet ze niets van zich horen vanwege de ziekte van Lyme, maar ze is terug met Head Above the Water. I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Safe to keep me warm. Yeah, my life is. NPO Radio 1.